Dziwka, u której śpiewamy, była fajną dziewczyną, inteligentną, pogodną i bardzo szczęśliwą. Lubiła towarzystwo, szczególnie męskie. Ponoć jej podboje były zawsze zwycięskie. Umiała na sobie skupić uwagę, zawierała znajomości bez opamiętania. Miała facetów na jedną noc, stąd brała się jej przyciągająca moc. Jej swobodny styl życia nie wszystkim się podobał. Niejednokrotnie narażona była na stek obok. Nie zwracała dziwka na to uwagi, nie bała się kłopotów, nie brak było jej odwagi. Wielu skurwysynów się w niej kochało, niestety na uczuciu jej nie zależało. Niejeden białas chciałby zamieszkać z nią na stałe, sprawić by się ustatkowała. Nie rozumiała ich intencji, oskurwieli wyzywała. Chociaż łyżwiarką nigdy nie była, wielu na lodzie już zostawiła. Chociaż łyżwiarką nigdy nie była, wielu na lodzie już zostawiła. Chociaż łyżwiarką nigdy nie była, wielu na lodzie dziwka zostawiła. Była niezależna, przynajmniej tak myślała, lecz przyszedł czas, że się trochę obawiała. Yo, bała się o to, że znajdzie się gość, któremu to ona wyzna miłość. Lecz póki co cieszyła się wolnością, ta pieprzona niezależność była dziwki tej radością. Nadal pociągały ją szybkie samochody, nadziani faceci, drogie motele. Całe życie jednym wielkim balem, właśnie w tej dziedzinie miała dziwka spory talent. Znów kilka ofert wpadło jej do ręki, wróciły obawy i niedawne lęki. Chociaż łyżwiarką nigdy nie była, wielu na lodzie już zostawiła. Chociaż łyżwiarką nigdy nie była, wielu na lodzie już zostawiła. Chociaż łyżwiarką nigdy nie była, wielu na lodzie dziwka zostawiła. Finał tej opowieści nie jest happy endem, a wszystko związane jest z ostatnim weekendem. Sobotni wieczór, wspaniałe party. Mówię poważnie, to nie są kurwa żarty. Nowe twarze i nowa znajomość, tym razem to ją podrywał jegomość. Zamiast uwodzić, była zdobywana miłymi słowami i kieliszkiem szampana. Szybko ich znudził pobyt bawialni, słowa były zbędne, gdy znaleźli się w sypialni. Wtedy poczuła, że jest zakochana, ale rano go nie było, bo w łóżku była sama. Nie wiedziała co robić, była załamana. Jej amant gdzieś zniknął, a ona wciąż płakała. I jeszcze jedno się z tym wszystkim wiąże, że nasza bohaterka po tej nocy zaszła w ciążę. Więc niech się rozgląda za ojcem dla dziecka, lecz czy posłuży jej do tego zadarta w górę kiecka? Chociaż łyżwiarką nigdy nie była. Tak kończy każda dziwka materialistka. Żyje z tobą tylko dla twoich pieniędzy. A ty, jebnięty biały idioto, jeżeli dałeś się owinąć wokół palca takiej szmacie, Slams Attack ma coś dla ciebie i dla niej.